Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Vi har brugt lang tid på at kigge tilbage på det liv, der er blevet levet. Og vi har jo lidt talt om det, som om, at der ikke rigtig kommer mere. Men lad os kigge lidt fremad alligevel, Astrid. For hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvilken oplevelse tror du, du vil være mest ked af at gå glip af? Ja, altså den her tur, jeg skal med min ven, han kommer ned til Paris den 18. Men det sagen er, at jeg er faktisk allerede i Frankrig med min familie, fordi min søster fylder 30, og det gør Disneyland Paris også. Okay. Så vi tager noget sådan, da vi var yngre, vi tog rigtig meget til Paris med min familie. Vi rejste, min far har boet i Paris på et tidspunkt, og han er rigtig glad for Frankrig. Og det plejede at være sådan, at vi havde en regel, vi tager kun i Disneyland Paris hver fjerde år, fordi vi kan ikke tage derhen hvert år, fordi vi tog til Paris to gange eller tre gange om året på et tidspunkt, da jeg er mindre. Og der må ligesom være en grænse? Der må være en grænse for, hvor meget vi kan tage i Disneyland Paris. Ja. Så det blev hver fjerde år. Så det er en ting, min søster rigtig meget godt kan lide. Og så var det der med, vi har aldrig boet i Disneyland Parken. Og det ville min søster rigtig gerne prøve. Så hun var sådan, okay, i stedet for, at vi holder en kæmpe stor 30-års fødselsdag, for alle vi kender, der bliver rigtig, rigtig mange mennesker, kan vi så ikke bare tage os fire og tage ned til Disneyland Paris, og så bo der i tre dage, og så bare rigtig opleve parken på den måde, man har set på nettet, den kan opleves på. Ja, og hvordan er det? Hvad skal der ske på den her tur? Hvor længe skal vi være afsted? Vi tager afsted den 15., 16., 17. og 18., tror jeg. Så vi er der sådan, de tager hjem den 18., tror jeg. Jeg tror, vi er der 3-4 dage. Okay. Og et par overnatninger så ja, også. Ja, og to eller tre overnatninger i parken, ikke? Ja. Og min søster vil rigtig gerne prøve det der med, at man, altså Disney-bender, som hvor man ikke cosplayer, for det må man faktisk ikke i Disneyland-parken, man må ikke cosplayer og møde op som karaktererne, men man har tøj på, der sådan minder om nogle bestemte karakterer. Ja. Og det er jo sådan lidt en hårfin grænse, for grunden til, at man jo ikke må cosplay eller sådan klæde sig ud, ja. Det er jo fordi, at Disney går meget op i deres branding, ja, ikke? Og hvis du kommer og ligner Rapunzel, ja. Jamen, og du vælger at ryge smøg, eller drikke en øl, eller... Ja, så er det der, problemet er, ikke? Så det kan de jo ikke stænde for. Nej, men det er der, min søster gerne vil prøve, at det der Disney-bente, for det har hun aldrig gjort før, det har hun set rigtig meget, og altså sådan, der er rigtig, min søster, hun har, altså, hun blev mobbet meget mere, end jeg gjorde, så der er rigtig mange ting i sin barndom, hun fortryder, hun gerne vil gøre, men nu er hun meget mere åben om de her ting, nu når hun er blevet ældre, ikke? Så nu er hun bare sådan, hun er blevet ret ligeglad med, hvad andre folk tænker om hende, og hun er nørd på den måde, hun er nørd på, rigtig åbent om det. Og det er sådan en oplevelse, jeg gerne vil have med min søster, for det lyder rigtig sjovt, men det er kun fordi, det er hende, tænker jeg. Altså sådan, det er fordi, det er for min søster, og sådan, så prøver vi det, og det lyder sgu egentlig meget sjovt. Og hvad skal du så have på at Disney-bente? Er det fordi, man lidt bender the rules, altså sådan det, reglerne for, jamen, hvordan man har en, kan tillade sig at se der ud. Er en dag, hvor vi tænker os at være, jeg ved ikke, om du kender spillet Kingdom Hearts. Det er sådan et Square Enix, det er sådan et spil, der er baseret på sådan Disney, men det har sådan nogle, det er et japansk spil, så der kommer sådan nogle andre ting ind over det, men det kører i Disney-verdener. Og der er Donald Duck, altså sådan, hvad hedder han, Anders And, og hvad hedder han, Goofy, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Det er nogle karakterer, man spiller, hvor de har noget andet tøj på, end de egentlig har i de rigtige serier, men det minder stadig om det. Så min søster vil gerne have, at vi har tøj på, der matcher de to, altså sådan Anders And og Goofy, men fra de spil der, og så går vi rundt i sådan det tøj, hvor vi har sådan en, måske en hat, eller en rygsæk, eller de rigtige farver på, bare for at sådan, næsten at være der, men ikke helt at cosplay, ikke? Og så skal I jo også bo på hotellet, altså det er jo også en speciel oplevelse, jeg har gjort det to gange, tror jeg, som barn, og så lidt som ældre, ikke? Og bo på de her Disneyland-hoteller, der er jo den her, hvis man aldrig har været der, uden for Disneyland, sådan Disney Village på en eller anden måde, og så er der en kæmpe sø, og så rundt om den her sø er der ligesom placeret forskellige hoteller. Og ja, jeg ved ikke med dig, men jeg har jo fået sindssygt mange reklamer på det sidste på YouTube, hver gang man skal se en video, om at der er åbnet det her nye Avengers Hotel. Altså, hvor de sådan rollespiller lidt, eller det, du arbejder som på bakken med, med Korsbæk, ikke? Yeah. Hvor de ligesom gør det i det her Avengers-univers, men hvad er det for lidt, I skal bo på? Jeg kan faktisk, jeg tror enten er det Bambi, eller så er det det der under vandet. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken det er. Men det er måske heller ikke det, du glæder dig til, og det du ville være ked af at kunne glip af. Det handler om for mig. Det handler om, at nu skal vi prøve at bare være sammen og familie og rende rundt i Disneyland, som igen, som det vi gjorde meget, som da vi var børn, ikke? Hvor der er jo sådan, det er meget af Disneyland, jeg kan ikke huske det, fordi jeg var så lille, ikke? Men der er nogle ting, hvor jeg bare sådan, hvor det sådan, det er bare en ting, vi gjorde som familie og sådan noget, hvor det er ret hyggeligt. Og så tror jeg, at mine forældre er lidt mindre bekymrede for mig den her gang. Fordi da jeg var barn, jeg havde det med bare nogle gange bare gå, hvis jeg kedede mig, så gik jeg bare. Og min mor, hun prøvede seriøst alt. De gav mig sådan en sele, man skulle have i, men den fandt jeg ud af at tage af. Min mor, altså, hun skrev sit nummer på mig 400 gange og i alt mit tøj, og alligevel lykkedes det mig at få det alt sammen væk, så jeg blev bare hele tiden væk. Og der var en gang, hvor jeg blev væk i, altså, hvor jeg kan huske, at jeg var meget lille, og min søster står og kigger på et eller andet Esmeralda-ting. I Disneyland. Og min mor står ved siden af hende, og jeg står også, jeg tror, jeg er 5 år gammel, og jeg står og keder mig, så jeg beslutter mig for, at jeg vil bare hen til Dumbo. Altså den der Dumbo-forlystelse. Så der går jeg bare hen, uden at sige til nogen, jeg går hen til Dumbo-forlystelsen. Ikke? Og mine forældre har haft det største hjerteanfald med, at jeg bare var væk. Ikke? Og jeg kan ikke huske, hvordan de fandt mig, men de gjorde det jo på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men det er sådan det der med, at der var måske rigtig meget angst for mine forældre, om at jeg bare forsvandt, da jeg var lille. Men for mig, så var det bare sådan, jeg gik jo bare. Jeg havde det jo fint. Jeg vidste ikke, jeg var væk. Men denne her gang, der bliver det måske lidt mere rart for det, Mads. Ja, fordi vi... Så det er en oplevelse, du ikke vil gå glip af. Yeah. En oplevelse, som du jo egentlig næsten har haft før, men du vil ikke gå glip af en til. Ja. Yeah. Det sidste, jeg vil spørge dig om. Vi har jo talt meget i dag om oplevelser, der er sket. Yeah. Men hvis vi skal lige her til sidst gør det lidt anderledes, så lad os tale om en oplevelse, der endnu ikke er sket, men som du ville være ærgerlig over at gå glip af, hvis du virkelig skulle dø i morgen. I morgen. Der er jo ting, som tager lang tid, ikke? Som man gerne vil opnå. Altså, jeg vil jo vildt gerne have børn. Jeg vil jo vildt gerne have 4 børn, eller sådan noget. Okay. Sådan en børnehave. Og den her fremtid med børn, altså hvordan drømmer du om dit familieliv skal se ud at være mor? Ja, jeg har sådan et billede for mig. Ja. Af at jeg har fundet mig en virkelig rar mand, sådan en sød en. Sådan en, der bare er rolig og sjov og nede på jorden. Og så har jeg et rækkehus måske, et sted i forstaden. Sådan et rækkehus med en lille have og en lille forhave. Og en urtehave ude foran, hvor mig og mine børn dyrker persille og løg og sådan. Ja. Og små krydderurter, så man kan gå ind til aftensmaden og hente. Ja. Og sådan, jeg har 4 børn, der løber rundt omkring. Og det skal være 4? 3 eller 4. Og har du altså, så også noget, det kender jeg mange, der har sådan, at den første skal være en dreng, så det kan blive en storebror, der er rigtig overbeskyttet over for nummer 2, der bliver en pige. Det har jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg har sådan, der er ikke så krisen. Jeg skal bare ikke have 4 drenge. Eller 4 piger. Der må godt bare være lidt af det hele. Jeg har 5 søstre jo. Du har 5 søstre? Ja. Hold da op. Så det er ikke det, du ser for dig? Det ved jeg ikke. Altså, det tager lidt sådan, det kommer, tror jeg. Men i hvert fald bare sådan lidt kaos. Sådan godt kaos. Og lidt sådan et hjem, hvor der bare føles hjemligt. Sådan, hvor at mine børn kan tage deres venner med, hvis de har lyst. Eller mine venner kan komme og gå og spise aftensmad med deres børn. Og sådan et frit, et åbent hjem, hvor at alle dem, man ligesom elsker, bare kan komme, som de lidt har lyst til. Sådan et sted, hvor man bare tænker, ah, her er det bare rart at være. Sådan, det behøver ikke at have mega mange penge, eller det behøver ikke at have kæmpe bil, eller noget som helst. Det er ikke sådan det største for mig, tror jeg. Jeg forestiller mig i det her hjem, at der er rodet. Men altså på en eller anden måde, hvor sådan, det er en... En organiseret råd måske. Ja, men altså her har nu sådan trådt ind hos nogen, hvor der er så pænt og rent og stringent, at man næsten bliver i tvivl om, må jeg godt sætte benene op, må jeg godt sige min kaffekop her. Altså, at det næsten kan være det modsatte af velkommen, selvom at det er nok derfor, at folk har gjort så pænt og rent, ikke? Jo. Men sådan, jeg tror, hvis jeg visualiserer sådan et rigtig hjemligt hjem, hvor folk bare må komme og gå, som hjertet begærer, så er det her med, at der er rodet nok til, at man også føler, at der også er plads til ens fejl på en eller anden måde. Ja, ja, præcis. Det skal være sådan et roligt sted. Sådan et hjertevarmt sted, hvis man kan kalde det det. Hvor der er plads til at lige vælte en kop kaffe, og så ups, det tager vi lige. Og da. Men stadig selvfølgelig til grænser, ikke? Altså, men ja. Du siger, du er et meget stort familiemenneske. Og på en eller anden måde, så noget af det, du virkelig gerne vil have ud af livet, det er også at lave din egen, eller bygge videre på din egen. Ja. Mm. Ja, helt bestemt. Altså det. Og så nu er jeg jo vokset op med bare en lillebror. Og ville det gerne have for mine børn, de har lidt søskende at vælge imellem, eller sådan. Der er lidt flere, man kan snakke med, og man kan snakke om ens forældre med, og nu sagde hun der, den skøre mor også det der, eller et eller andet, ikke? Fordi det er jo noget, jeg måske ikke har haft rigtigt med min lillebror, fordi han jo også har været, som han er, ikke? Altså, jeg har ikke kunne have det samme søskende forhold til ham, som... Nej, og når du fortæller om ham, at han er 1 ud af 23 i verden med denne her genfejl af før, fortalte du også om det her med, at det er jo også hårdt at være storesøster. Altså, det lyder jo også til, at du ikke har spillet rollen som den klassiske storesøster, der wrestler lidt og ruller lidt øjne af sin lillebror, men at du også skulle være hurtig voksen i din relation til ham. Altså, du har skulle passe ham, du har skulle... Mm-hmm. Han kunne ikke være alene hjemme, og alle de her ting. Altså, ja. Er det også sådan... Jeg tror, at der har været meget... mange ting, som jeg skulle, som mine klassekammerater ikke har skulle... Og nogle gange, hvor jeg kan altså ikke tage med til det der, for jeg har lovet at passe min lillebror på fredag, eller et eller andet, ikke? Eller når vi har været og besøge nogen, bare mig og min bror, og så skal jeg lige sørge for, at Martin han lige får styr på sine ting, og så han har brug for noget. Men samtidig, så har vi også et søskende forhold, hvor jeg er sådan, ej Martin, stop, eller hvor han driller mig, eller synes, jeg er mega irriterende, eller du ved, det er der helt sikkert også. Ja. Det er da helt sikkert også, men det bliver jo aldrig sådan, at jeg skal smugkøbe en flaske vodka til ham, eller et eller andet. Nej. Du ved, det der med en småsøskende, men jeg også havde synes, var fedt at have. Mm. Så på en eller anden måde drømmer du også om, at ville være ked af, hvis du ikke nåede at få stiftet en familie, hvor der er ikke nogen, der føler, at de skal være den voksne for de andre. Altså, de kan bare få lov til at være børn. Ja. Hygge sig med hinanden. Ja. Grave huller i haven. Som man jo gør. Som man jo gør. Den her fantasi. I min fantasi, ja. I krydderhaven der. Ja, lige præcis. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, det er jo det tankeeksperiment, vi har brugt de sidste lille time på at tale om. Ja. Hvad er en oplevelse, du vil være ked af at gå glip af? den er godt svær. Hvad er en oplevelse, jeg bliver bare ked af at gå glip af? Altså, hvis jeg vidste, at jeg skulle dø i morgen, ville jeg være ked af at være gået glip af at have fundet mit ståsted sådan helt rigtigt. Jeg ville være ked af, at jeg døde, mens jeg stadigvæk var i en situation, hvor at jeg... hvad kan man sige, ikke har fundet sådan helt min egen vej i livet endnu. Altså, nu har vi snakket om noget af det, men også i forhold til kærlighed, i forhold til kærester. Nu dater jeg en meget, meget dejlig kvinde, men jeg vil være ked af ikke at kunne se, hvor det hvordan det skulle udvikle sig. Jeg vil være ked af at se, eller ikke at se mig selv ligesom komme til det her punkt, hvor jeg bare er solid. Altså, hvor der ikke er så meget pis længere med angst og med alle de her ting, jeg har gået og døjet med. Det ville jeg være rigtig ked af at vide, at det nåede jeg sgu ikke. Altså, selvom jeg kom langt, så nåede jeg det ikke. Og det ville være svært for mig. Så det her med at finde dit ståsted og være solid, det lyder også på en eller anden måde, som om det ikke så meget handler om de fysiske manifestationer af det, altså nødvendigvis at endelig flytte hjemmefra, eller det vil også tage være en det. Uddannelse. Også det, men måske i højere grad men ja. Dit mentale stadie, som gør de ting mulige. Ja, det er rigtigt. Ja. Det synes jeg er helt rigtigt. At finde den der indre ro der, som jeg altid har ledt efter, kan man sige. Og det er jo heller ikke sikkert, at den eksisterer, men ikke at finde ud af, om den eksisterer, vil være træls. Det vil jeg gerne finde ud af, om den gør, for jeg leder efter den, ikke? Så det kunne være rart. Og når du har levet hele dit liv med angst, er det så sådan noget med, jeg har jo ikke selv levet hele mit liv med angst, er det sådan noget med, at man helt næsten kan dagdrømme om at vågne op en dag og ikke have hjertebanken, eller sådan, hvordan er din drømme om denne her næsten utopi af dit liv, hvor du har fundet dit ståsted og din indre ro? Ja, altså det er jo det. Det er jo ikke fordi, altså man kan sige, det der er så frustrerende ved angst, det er jo, at det altid, det alle har til en vis grad evnen til at have angst, eller evnen til at føle angst. Altså det vil jo sige, det er jo ikke en sygdom, bare fordi man bliver angst over for eksempel at tage til eksamen, eller optræde for 500 mennesker, eller tage på første date, eller gøre et eller andet, man er utryg ved. Det er jo normalt. Det er intet galt. Men der, hvor det bliver en sygdom, det er der, hvor det bliver, hvad hedder det? Begrænsende. Ja, invaliderende eller begrænsende. At man så ikke kan tage offentlig transport, hvilket jeg stort set ikke kunne i en periode, i hvert fald ikke uden at få det rigtig, rigtig dårligt. Det går så meget bedre med det nu, men jeg skulle også sige, hey, du kan med metroen. Ja, det, jeg er blevet så meget bedre til det. Men ja, det er ligesom sådan en, altså jeg kender nogle mennesker, der har rigtig meget ro med sig selv, hvor de ligesom, altså hvis de oplever noget, der er ubehageligt, eller hvis de oplever noget, der er angstprovokerende for dem, så kan de finde den styrke eller den soliditet inde i dem selv, som de har behov for ligesom at komme igennem det, og det kan jeg også til en vis grad, men ikke på den måde, som jeg har behov for. Jeg har også, altså, min hvilepuls er også sindssygt høj og sådan noget, og jeg tror også, det hænger sammen med min angst. Der er altid mange ting, der trykker, og tanker, der gerne vil alt muligt og sådan noget, ikke? Så at finde den ro, hvor jeg bare kan sige, ja, men det går sgu meget godt. Nå, hvad med din angst og sådan noget? Jamen, det er sgu ikke, det er fint nok og sådan noget. Altså at mene det, altså, hvor det bare er, altså hvad kan man sige, det må godt være der, men det skal bare være et lille aspekt af, hvem jeg er, eller hvad jeg oplever, ikke, som person. Eller det er i hvert fald målet, at det skal nå dertil. Tror du ikke, du ville savne den, hvis den forsvandt angsten? Fra den ene dag til den anden? Ja. Nej. Nej. Jeg er så fucking træt af at have angst. Jeg er simpelthen så træt af det, jeg kan ikke, altså. Det var heller ikke for at stille et tonløbt spørgsmål. Jeg tænker bare, at det er alligevel blevet så integreret en del af en, ikke? At på en eller anden måde, så er det jo også meget af dig, altså, og ikke på en ubehagelig måde, men hvem er du uden angsten? Altså, nu kender du den så godt. Det er jo for os folk, der tit har været deprimeret. Det kan næsten være rart, sådan et Stockholm-syndrom-agtigt, fordi det er trygt, og det er det, jeg kender. Yes. Det er sådan med mig, at lige min angst, der har jeg vil mene, jeg altid har haft den, men jeg har ikke altid mærket den særlig tydeligt. Det er faktisk først, da jeg efter et par oplevelser, som jeg ikke vil gå for meget detalje med, men altså bare et par hårde oplevelser, ligesom rigtig kunne mærke det, og det inkluderer sådan noget med panikanfald og sådan noget. Og i løbet af mit terapiforløb, at det gik op for mig, at det var noget, jeg havde haft altid, og som ligesom havde fulgt mig, men også hvor slemt det stod til med det, og hvor tydeligt det var, og sådan nogle ting. Så man kan sige, det underlige er jo, og så kan man sige, hvordan hjælper terapien, hvis det bliver værre af, at du gør det, men det bliver ikke værre, det er bare, man ligesom, det er ligesom, hvis man har et sår, ikke? Og man skal se, om der er gået betændelse i. Når du løfter plaster, så gør du nas. Altså sådan, du skal lige kigge, og du skal lige rense det, og sådan noget, og det gør pisse ondt, men det gør jo ikke såret værre. Det er bare en anerkendelse af, at det eksisterer, og en måde ligesom at prøve at heale det på. Ikke? Nu tabte jeg tråden lidt. i forhold til, om jeg var træt af min angst, eller om jeg ville savne den, hedder det. Nej, fordi jeg føler, at jeg har oplevet, hvordan det var ikke har angst, selvom jeg teknisk set ikke har oplevet det. Altså sådan, jeg har ligesom gået i en årrække, været så nedlukket følelsesmæssigt, at jeg ikke mærker noget som helst, og det inkluderer jo så angsten, ikke? Altså nogle gange har jeg taget mig selv i at savne at være deprimeret af den grund, fordi at depressionen faktisk forhindrer mig i at føle min angst fuldstændig, hvilket er pisse usundt, men det er nemmere at tage offentlig transport, når det er, at man ikke mærker noget, altså det, eller at tage til på date, eller hvad fanden det, altså nu har jeg jo nævnt lidt de samme eksempler, men så nogle af de her ting, som jeg har oplevet, som kan være svære nu, men som også var svære, men ja, jeg tror, du forstår, at det er... Jeg forstår. Yes. Så du vil være ærgerlig over ikke at nå at opleve en masse år uden den her begrænsning? Det vil jeg, det vil jeg. Og af den grund også vil jeg sige, at jeg hader min angst. Altså, jeg synes simpelthen, at det er det mest irriterende, for jeg føler, at den har stjålet rigtig meget fra mig. Og jeg føler ikke, at altså, selvom den har lært mig en masse ting, og nu er jeg blevet god til at sætte grænser, og god til at mærke efter en hel masse ting, som er meget brugbare, så synes jeg i højere grad, at den har været, altså, den har stjålet momenter fra mig, den har forhindret mig i at nyde øjeblikket fuldt ud, som kunne have været fantastiske, eller hvad kan man sige, at forstå værdien af visse momenter, fordi jeg har gået og været for nervøs for, hvad hvis nu, sådan og sådan og sådan, ikke? Og der ville jeg sgu hellere ikke have haft det, og så altså, kunne have oplevet de her ting på en mere positiv måde. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.